Expert. Nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 9 marca. Minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Dzisiejsze rozmowy z rolnikami bez przełomu. W połowie marca rząd przedstawi konkretne zmiany w Zielonym Ładzie. Watykan zmusił do rezygnacji biskupa łowickiego Andrzeja Dziubę za tuszowanie pedofilii. Niemieccy politycy z AfD wybierają się na tak zwane wybory prezydenckie do Rosji. 15 marca rząd przedstawi konkretne zmiany w Zielonym Ładzie. W Centrum Dialog odbyły się rozmowy premiera Donalda Tuska i przedstawicieli rządu z rolnikami. Nie zawarto porozumienia. Michał Kołodziejczak powiedział, że niemal pewne jest wykreślenie z Zielonego Ładu przepisów dotyczących ugorowania. Więcej szczegółów nie chciał zdradzić. Na poziomie krajowym rząd ma też zorganizować skup zboża. Około 4-5 milionów ton zbóż, co jest potrzebne, żeby w nowy sezon wejść z czystą kartą. Rolnik Roman Kondrów, lider podkarpackiej oszukanej wsi, uważa, że rozmowy były merytoryczne. Obie strony doszły do wniosku, że na razie zamknięcie granicy z Ukrainą nie jest dobrym pomysłem. Konkretnie będą, szanowni państwo, dopiero po 25 marca, gdzie się spotkają obydwie strony, strona ukraińska i polska. Jedzie pan Hetman, pan minister Czesław Siekierski też dojadą do tutaj Ukrainy. Nie wszyscy rolnicy są zadowoleni. Dla części dzisiejsze rozmowy były mało konkretne i zapowiadają dalsze protesty. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. We wtorek, w 25. rocznicę przyjęcia Polski do NATO, prezydent i premier Polski spotkają się w Waszyngtonie z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Profesor Andrzej Piasecki z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nazwał w Polskim Radiu spotkanie Joe Bidena z Andrzejem Dudą i Donaldem Tuskiem bezprecedensowym. Polska stała się bardzo ważnym, o ile nie głównym partnerem Stanów Zjednoczonych w tej części Europy i bez sprawnej polskiej logistyki, ta cała pomoc dla Ukrainy byłaby trudniejsza. Stany Zjednoczone będą rozmawiały z każdym partnerem w Polsce, ale przede wszystkim będą rozmawiali z tymi politykami, którzy potrafią zapewnić sprawne funkcjonowanie państwa. Jak mówił Polskiemu Radiu rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu, prezydent USA zaprosił polskiego prezydenta i premiera, by podkreślić rolę Polski w NATO i wsparcie dla Ukrainy w walce z rosyjską agresją. Papież Franciszek przyjął rezygnację biskupa łowickiego Andrzeja Dziuby. Jak poinformowała nuncjatura apostolska w Polsce, powodem były m.in. zaniedbania hierarchy w prowadzeniu spraw o wykorzystywanie seksualne. Nuncjatura poinformowała, że Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację biskupa łowickiego Andrzeja Dziuby, którą tenże biskup złożył na prośbę Stolicy Apostolskiej. Wyjaśniono, że zostały stwierdzone trudności w zarządzaniu diecezją, a w szczególności zaniedbania w prowadzeniu spraw o wykorzystanie seksualne popełnione przez niektórych duchownych wobec osób niepełnoletnich. Zaznaczono, że fakty te potwierdziło postępowanie przeprowadzone przez Stolicę Apostolską oparte na dokumencie papieskim Vos Estis Lux Mundi. Katarzyna Grabowska, Radio Łódź. W październiku 2020 roku Watykan zlecił arcybiskupowi Grzegorzowi Rysiowi dochodzenie w sprawie tuszowania pedofilii przez biskupa Andrzeja Dziubę. Niemieccy politycy chcą jechać na tak zwane wybory prezydenckie w Rosji. Międzynarodowe organizacje, w tym OBWE, nie są mile widziane przez Kreml, ale prawicowa partia Alternatywa dla Niemiec zaproszenie dostała. Trzech bawarskich posłów do lokalnego parlamentu chce przyjąć zaproszenie ze strony Rosjan. Politycy AfD poprosili partyjne władze o zgodę na obserwowanie wyborów, żeby, jak argumentują, omówić deficyty demokracji i procedur wyborczych. Chcą też realizować jedno z założeń swojego ugrupowania, czyli postulat dialogu dyplomatycznego. W ocenie posłów Rosja nie wykorzysta ich wizyty do ocieplenia swojego wizerunku, bo Rosjanie mają być świadomi, że w obecnej sytuacji jest to niewykonalne. Obserwatorzy z Niemiec uwiarygodniliby jednak przebieg głosowania, którego wynik jest łatwy do przewidzenia. Władimir Putin wyeliminował z udziału wszystkich potencjalnych, poważnych rywali. Świadomi tego są najwyraźniej liderzy AfD, którzy nie zaakceptowali wyjazdu trójki deputowanych. Ci jednak nie rezygnują z pomysłu. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Krzysztof Łoniewski. Nie było lepszego w meczu Górnika Zabrze z Lechem Poznań. Przy Roosevelta padł bezbramkowy remis. W dwóch pozostałych spotkaniach w piłkarskiej PKO Ekstraklasie też remisy, tyle że po jeden Puszczy Niepołomice z Rakowem Częstochowa i Korony Kielce z Krakowią. W Premier League Arsenal wymęczył 2-1 w derbach Londynu z Brentfordem. Zwycięską bramkę dla kanonierów zdobył tuż przed końcem Kai Havertz. W Serie A Inter Mediolan pewnie zmierza po Scudetto. 1-0 ograł na wyjeździe Bolonię. Wracamy do kraju, na siatkarskie parkiety Plus Ligi. Dziś dwa mecze, obydwa arcyciekawe i kończące się tiebreakami. GKS Katowice przegrał z Asekoresowią Rzeszów, Trefl Gdańsk uległ Jastrzębskiemu Węglowi. W Formule 1 dla odmiany nuda znów wygrał Max Verstappen, tym razem w Grand Prix Arabii Saudyjskiej. Drugi był inny z kierowców Red Bulla, Sergio Perez, trzeci Charles Leclerc z Ferrari. Mówimy o drugim wyścigu sezonu, a Verstappen zwyciężył po raz 9 z rzędu, biorąc pod uwagę wygrane Holendra w poprzednim sezonie. W skokach Piotr Żyła 12 w Pucharze Świata w Holmenkollen, 16 miejsce zajął Kamil Stoch, 30 Maciej Kot. Aleksander zniszczył zaskakująco, Dawid Kubacki wcale nie, poza serią finałową wygrał Austriak Stefan Kraft. Na zakończenie serwisu schodzimy na wodę. Mikołaj Staniul i Jakub Storch spadli przed wyścigiem medalowym kończącym Mistrzostwa Świata w żeglarskiej olimpijskiej klasie 49er na miejsce 5. 6 zajmują Łukasz Przybytek i Jacek Piasecki, 9 w klasie 49er FX Aleksandra Melzacka i Sandra Jankowiak. To na Lanzarote. Lepsze wiadomości żeglarskie mamy z Andaluzji. Właśnie zakończyły się zawody IQ Foil Games w Kadyksie. Kończę je na drugim miejscu. Jest leciutki niedosyt, ponieważ w wyścigu finałowym prowadziłem od samego początku do przedostatniej boi. Tam niestety oddałem prowadzenie Hiszpanowi, natomiast już na przedostatnim boku trasy miałem go z powrotem na widelcu, już go doganiałem i była duża szansa, że będziemy mieli mocny finisz, natomiast wpadłem do wody, po prostu nawet nie wiem, kiedy to się stało, chyba uderzyłem w coś pod wodą. Mówił nasz wicemistrz świata w olimpijskiej windsurfingowej klasie IQ Foil Paweł Tarnowski. Jego wypowiedź kończy serwis. Kolejny sportowy jutro po 7:00. W nocy mroźno na północnym wschodzie. Termometry pokażą minus 5 stopni. Najcieplej na Dolnym Śląsku, 4 na plusie. Na Śląsku, opolszczyźnie i ziemi szczecińskiej może padać słaby deszcz. Lokalnie na północy możliwe są mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Autopromocja. W 2017 roku wydali płytę z pod tytułem Listy do Krzysztofa Komedy i była to fascynująca korespondencja, która przyniosła im muzyczną nagrodę Trójki. Dziś jest to nazwa znana w całym jazzowym świecie. EAPS – Electroacoustic Beat Sessions. Ich trójkowy koncert z 2019 roku przypomnimy w tę niedzielę, bo takiego Komedy Państwo może nie znają, a warto. EAPS na żywo, ale z taśmy od 19:05. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No to nie ma przypadków, bo nasza trzecia godzina też rozpocznie się jazzowo, 8 po 23:00. Departament Rytmu. Maciek Załęcki, Michał Grabek-Grabkowski i Kamasi Washington. Mówiłem już dwukrotnie podczas dzisiejszej audycji, teraz powiem po raz ostatni. Oto nowe nagranie mistrza. Zatytułowany jest Prolog. We'll be right back. No, Kamazi każe czekać od 2018 roku na swój długo grający album. Były wyjątki, ale mniejsze wyjątki, takie epizodyczne. Tymczasem jest Fearless Movement 3 maja. Tak zatytułowany będzie album i mamy pierwszych jego 8 minut. Prolog. Andrew 3000, Thundercat, George Clinton, takie nazwiska na tej płycie i jak mówi sam twórca tego albumu, czyli Kamasi Washington, będzie to jego taneczny, jazzowy album. No to chyba brzmi zachęcająco. Także ta godzina w Departamencie Rytmu od nowych, rozpoczęta nowymi dźwiękami od Kamasiego Washingtona prosto z Los Angeles. Teraz też jazzowo, ale wszystko polane klubowym sosem. From the street to the city to the ghetto, shouting from the roof where they hit it in tomato. We high, we high, you not. Don't smile now, I know you're an ass guy. You was talking real life, you was talking real life. I can hear it from afar, can't lie. Thought that I forgot, not my click, we sit to the shop. To the city to the ghetto, shouting from the roof where they hit it in tomato. We high, we high, you not. Don't smile now, I know you're an ass guy. No i takie rzeczy można znaleźć na wydanym niedawno rozszerzeniu do płyty Where I Meant To Be w formacji Ezra Collective. Proszę bardzo, jak się jazzowo, UK garażowo można powiedzieć zrobiło, no i basowo, bo taki jest Departament Rytmu w tej godzinie. 20,5 minuty po 23, tak, ta godzina będzie najszybsza. We'll be right back. Trójka, Departament Rytmu. No i tak dzisiaj tanecznym krokiem podążamy do samej północy. michał.grabkowski@polskieradio.pl. A wiem o tych tanecznych krokach. Tak, Fat Freddy's Drop, drodzy państwo. Ekipa z Nowej Zelandii, ale tutaj troszeczkę jest zremiksowana. A przez kogo? Przez Nightmares on Wax. Wydana została wspaniała płyta z okazji jubileuszu Blackbird i na tej właśnie płycie można znaleźć takie kapitalne remiksy. Podwórko polskie, bo to nieodłączny element naszych klubowych w Departamencie Rytmu spotkań. Przenosimy się do Szczecina. Pan Krzysztof napisał: witam panie Michale, po całym dniu w towarzystwie odkurzacza należy mi się kawałek muzyki, prawda? No oczywiście, że się należy kawałek muzyki. Wszystkim nam się należy kawałek muzyki. Ta akurat ze Szczecina, nie chcę być w żaden sposób sarkastyczny, ale Szczecin to nie tylko wały Chrobrego Paprykarz czy zespół Hej, ale też lokalny kolektyw DJ-ski Disco Old Nighter. I właśnie w skład tego kolektywu wchodzi Michał Urban, który solowo produkuje, solowo nagrywa, solowo tworzy pod hasłem Tropiki. Zafascynowała mnie muzyka Michała kilka dni temu. Z artystą jest kontakt. Od artysty mamy muzykę i dzisiaj fragmenty z debiutanckiej epki Panorama. No proszę posłuchać, jakie to bujające, taneczne i takie akurat do departamentu. Michał Urban jako Tropiki ze swojej debiutanckiej epki z roku 2022 zatytułowanej Panorama. Na stronie Polskiego Radia można przeczytać, że Michał balansuje na krawędzi vintage dźwięków i współczesnej elektroniki, ale także, że instrumentalne, house'owe numery uszyte na miarę nadchodzącego letniego sezonu. Tropiki jak nikt inny potrafi wyciągnąć słońce zza szarych polskich bloków. No i chyba coś w tym jest. Więcej muzyki na pewno jeszcze w Departamencie Rytmu, tak jak powiedziałem, autor tych produkcji przekazał dużo dobrych dźwięków dla Trójki. 17 minut 16 do północy i te minuty spędzimy jeszcze z Tropikami, jeszcze z Panilas i 15 minut projekt. A my dziękujemy. Maciek Załęcki, Michał Grabek-Grabkowski. Z okazji niedzieli życzymy Państwu nieustającego pasma sukcesów oraz braku elementów nerwowości w codziennych poczynaniach. Podróż powrotną. Rano, strach się bać, co się stało, Boże, co po